ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahidna. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana.